lang, hindi man lang dumanas kailanman. Magmahal ng tapat at di man lamang nasaktan. Yan ay sadyang bahagi ng karanasan. Minsan nadarapa, paano mapagagaan? Puso mo ay buksan at sa pagpapatawad ilaan. Muling buksan ang pusong minsan nagtampo. Mamamasdan muli ang kagandahan ng mundo. Walang hating mananatiling nasa'yo. Basta't limutin mo anumang sakit nito. At ipaanod mo sa agos ng panahong tumatakbo. Alalahanin mo ang buhay natin minsan lang. Dusa't ligaya'y kakambalang nilalang. Mahigpit mong hawakan ng ligaya't sayang. Kung umalis ito'y hindi magbabalik muli. Kaya't buksan ang puso at yakapin mo ang kasawian man kung yan ang natakda sa'yo. Bukas, magugulat ka pa pagising mo. Ang kapalit nito ay ligayang ang totoo. Di ba't bawat tao ay may kani-kaniyang paraiso? Alalahanin mo ang buhay natin minsan lang. Dusa't ligaya'y kakambal ng nilalang. Mahigpit mong hawakan ng ligay at sayang. Kung umalis ito'y hindi magbabalik muli. Lalahanin mo ang buhay natin minsan lang. Dusa't ligaya'y kakambal ng nilalang. Mahigpit mong hawakan ng ligay at sayang. Kung umalis ito'y hindi magbabalik muli. Kaya't buksan ang puso at yakapin mo ang kasawian man kung yan ang natakda sa'yo. Bukas, magugulat ka pa pagising mo. Ang kapalit nito ay ligayang ang totoo. Di ba't bawat tao ay may kani-kaniyang paraiso? Kung nasaktan ka man, yan din ay magdaraan. Puso'y muling buksan at sa pagmamahal man.